دوشم میزنه هر شب جای خالید توی خونه. دل من هوا تو داره دیگه طاقت نمیاره، این دل همیشه گریون مثل ابرای بهاره. تو رو دوست داره قده ی دنیا، کی میخواد با تو باشه حتی تو رویا، دنبال جای پاهاته ریشه های قشنگ و خیس دریا. نگو که رفتن تو سهم منه، دل من طاقت نداره میشکنه. نگو که باید جدا شیم، نگو قسمت من و تو رفتن. تو رو دوست داره قده ی دنیا، کی میخواد با تو باشه حتی تو رویا، دنبال جای پاهاته روی شنهای قشنگ و خیس دریا. نگو که رفتن تو سهم منه، دل من طاقت نداره میشکنه. نگو که باید جدا شیم، نگو قسمت من و تو رفت.